บทที่5นิรนัยว่าด้วยนิจตาและอนิจตาแห่งตถาคตภาวะสมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติตถาคตจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เพราะเหตุไรเพราะอีกในหนึ่งเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่มหามติข้อวินิจฉัยนี้มีข้อผิดพลาดอะไรเล่าถ้าตถาคตเที่ยงพระองค์ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวการที่เป็นผู้สร้างผู้เป็นตัวการหรือต้นเหตุมหามติเพราะในทัศนะของเจ้าลัทธิทั้งหมดตัวการที่เป็นผู้สร้างเป็นบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาและเที่ยงแต่ตถาคตไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงในความหมายเดียวกันกับสิ่งที่ไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาอสังขตธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงถ้าพระองค์ไม่เที่ยงพระองค์ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาสังขตธรรมเพราะขันธ์ทั้งหลายที่กล่าวกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและเป็นผู้ปรุงแต่งไม่ได้มีอยู่จริงและเพราะขันธ์ทั้งหลายตกอยู่ภายใต้ความดับสูญความแตกทำลายจึงเป็นธรรมชาติของขันธ์เหล่านั้นมหามติสิ่งทั้งปวงที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นมาล้วนไม่เที่ยงเหมือนเหยือกน้ำผ้าฟางท่อนไม้อิฐเป็นต้นซึ่งทั้งหมดล้วนประกอบด้วยความไม่เที่ยงดังนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่อความรู้ของพระสัพพัญญูก็จะไร้ประโยชน์ถ้าพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นมาเนื่องจากไม่ได้ทำอะไรให้มีความแตกต่างกันขึ้นมาตถาคตแท้จริงแล้วย่อมจะเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นมาเพราะเหตุนี้ตถาคตจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่มหามติอันหนึ่งตถาคตไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์เที่ยงพระองค์ก็จะเหมือนอวกาศและการบำเพ็ญบารมีที่บุคคลทำเพื่อตถาคตภาวะก็จะสูญเปล่ามหามตินั่นก็คือว่าอวกาศจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เหมือนกับจะกันความคิดเกี่ยวกับความเที่ยงและความไม่เที่ยงออกไปและเป็นการไม่สมควรที่จะพูดถึงความคิดนั้นเหมือนกับที่พูดถึงข้อด้อยแห่งคำอธิบายเรื่องเอกตาความเป็นหนึ่งกับปรตาความเป็นอื่นอุทยตาความเป็นสองกับอนุพยตาความไม่เป็นสองนิจตากับอนิจตามหามติอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเขากระต่ายม้าลาอูฐกบงูแมลงวันหรือปลาตถาคตเปรียบได้กับเขาของสัตว์เหล่านั้นจึงมีความไม่เกิดขึ้นแท้แน่นอนเพราะมีข้อด้อยคือความไม่เกิดขึ้นแน่นอนตถาคตจึงไม่สามารถเที่ยงได้มหามติอย่างไรก็ตามยังมีอีกนายหนึ่งที่จะพูดได้ว่าตถาคตเที่ยงอย่างไรเพราะความรู้ที่เกิดจากการบรรลุโพธิอัจฉติกญาณมีธรรมชาติเที่ยงตถาคตจึงเที่ยงมหามติแท้จริงความรู้ตามที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้บรรลุแล้วนี้เที่ยงตถาคตทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมดานี้ ซึ่งเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามก็ยังมีอยู่เป็นสิ่งที่จะพบเห็นได้ในโพธิของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิและธรรมทิฏฐินี้ดำรงอยู่ไม่เหมือนความว่างแห่งอวกาศแต่พวกคนพาลและปุถุชนไม่เข้าใจมหามติโพธิญาณ นี้ที่เป็นของตถาคตทั้งหลายเกิดจากโลกุตตรปัญญาปัญญาญาณมหามติพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เกิดจากพลังวาสนาคืออวิชชาอันเกี่ยวเนื่องด้วยจิตมนัสมโนวิญญาณขันธ์ธาตุและอายตนะโลก3เกิดจากความคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่จริงทั้งหลายแต่ตถาคตทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่จริงทั้งหลายมหามติที่ใดมีทวิภาวะที่นั้นจะมีนิจตาและอนิจตาเพราะทวิภาวะนั้นไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวมหามติแท้จริงสัจธรรมอันสงบสูงสุดไม่มีการแบ่งแยกเป็นสองเพราะสรรพสิ่งย่อมมีลักษณะที่ไม่แบ่งแยกเป็นสองและไม่มีความเกิดมหามติเพราะเหตุนี้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่มหามติตราบใดที่ยังมีความคิดปรุงแต่งโลกก็ยังจะมีความเห็นผิดเกี่ยวกับนิจตาและอนิจตาตามมามหามติการทำลายความเห็นเกี่ยวกับนิจตาและอนิจตาที่พวกคนพาลยึดถือเกิดจากการกำจัดความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคิดปรุงแต่งไม่ได้เกิดจากการกำจัดความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้แจ้งธรรมอันสงบดังที่กล่าวไว้ว่า 1. เพราะการหลีกเว้นนิจตาและอนิจตาและแม้กระทั่งการรักษานิจตาและอนิจตาไว้ต่อหน้าเหล่าชนผู้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆย่อมจะไม่แสดงตัวต่อพลังแห่งหลักปรัชญา 2.เมื่อทุกคนต่างยึดถือนิจตาและอนิจตาการสั่งสมบารมีเพื่อการบรรลุสัจธรรมย่อมจะไร้ประโยชน์เพราะการทำลายความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคิดปรุงแต่งความเห็นเกี่ยวกับนิจตาและอนิจตาจึงถูกกันออกไป 3. ทันทีที่สร้างประโยคขึ้นมาทุกอย่างย่อมตกอยู่ในความสับสนเมื่อเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนอกจากสิ่งที่เป็นภาพแห่งจิตความขัดแย้งจึงไม่เกิดขึ้นบทที่5ว่าด้วยนิรนัยเกี่ยวกับนิจตาและอนิจตาของตถาคตภาวะจบ